99 אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה. שטשת הראייה וגורם לך לראות הכל כפול. שתית. תן את המפתח לחברה שלך. We'll be right back. Thank you. Anybody out there? Copy W9GFO, K4WLD here. Where are you, K4WLD? Come back. מי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך. I'm

Describe, in your own words, what happened that night. Trip. down, down, down. שתית, אתה עייף, העיניים שלך עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב ותן לחברה שלך לנהוג. סלמה. 99 Escape. Trans on air. Trans on air. הראש, לא את החיים שלכם. תנו את המפתחות למי שלא שתה. Free love and monumentally strong free drugs. I'm gonna go to the bathroom. הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחברה שלך. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה We'll be right back. Transcrição e